van 7 tot 10 met DJ Marina en DJ Philip. Live vanuit Mechelen. Keren terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Dit zijn alle hits die jij wilt horen. En we zijn er weer, hoppa! Beste luisteraars, ja, goedenavond Filip. Goedenavond Marina. En Filip, ik kan alles goed? Heel goed. Allee, dan zijn we klaar voor vanavond. We gaan er vanavond weer een lap op geven naar Marina. Ja, ja, en ik zie ook Filip, mijn meterke zie het in je schaam. Oh, al maar prettig, hè. Ja, beste luisteraars, we zijn vandaag 3 november 2009. En we gaan er natuurlijk vanavond weer een lap op geven, hè, Filippeke? Inderdaad, we gaan er een gezellige boel van maken, hè, Marina? Ja, ja, en we hebben hier een leuke mopjes. Oh! Oh, ik heb al uitgekozen, hè? Ja, zeker weten. Ja, ja. Ik ga hier eens een keer gauw een plaatje klaarzetten al. Want we gaan zo beginnen, hè, Filip? Inderdaad, sowieso, Marina. Met René Schuurmans, met Daila. En dat was René Schuurmans met Daila of zoiets. Ja, Filippeke, en wat dacht ik nu te zeggen? Ja, ik heb al een nieuwe hoofdtelefoon gekocht met een micro aan. Ja. Dus, en jij tegen volgende week ook een nieuwe? Ja, dat klopt. Want ja, je hebt nu een oude op je hoofd staan. En ja, we waren er even mee geholpen, hè? We waren er even mee geholpen, maar... inderdaad, ik heb ook wel een nieuwe nodig. Ja, want dat is precies zo een van, de, van 1840, hè. Ja, ja, ja. Het is een modelletje ouder, ja. Zo kun je noemen. Ja, maar goed, als je nu een beetje luider spreekt, zoals ons Leureke zegt, dan komt dat allemaal goed. Dan komt dat allemaal perfect in orde. Voilà, en tegen volgende week zijn je goed gelanceerd. Voilà. Ja, ja. En ik zie hier dat we al zo een verzoekje geplaatst krijgen. Ja, ik zie het ook, maar dat moet ik zelfs gaan opzoeken natuurlijk, want ik weet niet of dat dat gaat hebben. Is dat nu een nieuw liedje of al een ouder liedje? Maar goed, dat zal ik zelfs wel opzoeken. Ja, en eigenlijk, nu is dat wel plezant, hè. We moeten geen microfoon niet meer vasthouden. Nee, we hebben ons handen vrij, hè. We kunnen doen en laten wat dat we willen. Ja, we kunnen als we willen zo eens poefelen, zo eens prutselen. Ja, ja, maar ja, ja. We moeten klaar blijven, hè, Marina. Ja, goed. Ons volgende plaatje is van Snappy, de kleine krokodil. Ik ben Snappy, de kleine krokodil. Zo uit Egypte met mijn zonnebril. Ik kom uit een pikken donker ei. En te snies, daar snapte ik me vrij. Snies naar Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Snies naar Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Snappy, de kleine krokodil. Het snappertandje, ik ben je in je wil. Ik snap alles wat ik snappen kan. Ik snap jou, omdat ik dat goed kan. Snies naar Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Snies naar Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Snappy, de kleine krokodil. Snappen, dat is het liefste wat ik wil. Ik kruip tegen mami aan. Dan ziet zij hoe goed ik snappen kan. Snies naar Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Snies naar Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Ja, dat was onze Snappy met kleine krokodil. Ja, ik zal een keer hier er een ander inzetten. Filippeke, moet jij zeggen, hè? Ja, en dat is Dalio en hart in de lucht, handen in de lucht. Ja, niet hard, hè, Filippeke. Nee, nee. Ja, nu kan ik u moeilijk verbeteren, want nu heb ik zelf die micro voor mijn mond, hè. Dat is dat, hè. Ja, nu is dat wel wat moeilijk. Gooi je handen in de lucht, Ja, Dairo met handen in de lucht. Ja, en ons eerste verzoekje. Ja, en we hebben hier ons eerste verzoekje binnengekregen. En dat was van DJ Desmond. En hij schrijft voor iedereen op luisteren. En ook een beetje voor onze DJ Marco. En hij vraagt het plaatje aan van de muziekbeat, de zak van Sinterklaas. Ja, ik heb dat opgezocht en ja, ik heb dat gevonden. Dus nu hoop ik dat dat het juiste is, want er staat een andere naam en een andere titel bij. Oei. Ja, dus ik hoop dat dat natuurlijk het goede liedje is, hè. Dat hoop ik ook. Dus we zullen hem eens gaan opstarten. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, dit is zo laat. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij, blijf ons in. De hele, de hele, de hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, dit is zo laat. Roep die maar! Ja, dat is rap gedaan, hè, Philippe Dalieke? Ja, dat is heel rap gedaan. Ja, nu zie ik het ook. 1 minuut en 20 seconden. Ja, dat is niet lang, hè. Nee, dat is niet lang. Maar ja, Sinterklaas is er ook nog niet, hè. Nee. Ja, dus dat was een verzoekje van onze DJ Desmond. Voor iedereen op luisteren en ook een beetje voor onze DJ Marco. Nou, een beetje. Amai, dat is ook niet al te veel, hè? Nee, ja. Nee. Ja, en onze Harry, die vroeg ook een plaatje aan. Dat was op mijn MSN, want onze Harry gaat zelf sporten. En hij vroeg een plaatje aan. Ik mocht zelf kiezen voor iedereen op luisteren. En ja, ik heb hier juist een hele mooie instaan in mijn lijst. Happy and Peppy met echte vrienden. Je was er steeds door dik en dun, je bent een echte vriend. Echte vrienden moet je zoeken, en je hebt er vaak maar één. Maar die ene echte, die laat je nooit alleen. Echte vrienden moet je zoeken, maar wanneer je die dan vindt, wordt de zwaarste storm een briesje, echte vriendschap over. Te hebben zoals jij, dat wil toch iedereen. Echte vrienden Ja, en dat was Happy and Happy met Echte Vrienden. En dat had ons Harike aangevraagd voor alle luisteraars. Want hij gaat zo sporten. Ja, en onze Filip hier. Ja, als je nu ons Filippeke ziet zitten, hè. Wel. Ah, wel? Dat is, ik voel mij hier precies een vliegpiloot. Met zo'n koptelefoon en een micro op mijn kop. Ja. Ja, zo gevoel geeft dat. Ja, he, precies zo'n twee echte. Precies, nu zijn we echt professioneel. Ja, dank u. Ja, zo is dat. Jongen. Maar in feite, die van de helikopters, die piloten van de helikopters, ja, die dragen toch ook zo'n hoofdtelefoon met een micro? Ja, maar ik denk wel dat dat moet, he, voor het lawaai, hè. Ja, ook, en voor met elkaar te praten en te kunnen communiceren. Je kunt het niet meer zeggen. Ja, want als je, want als ze met dat lawaai, en ze hebben die koptelefoon nu op, ik denk niet dat ze elkaar gaan verstaan, hè. Nee, ik denk het ook niet. Jongen. Ja, we gaan verder met muziek, want ze gaan al die luistervinken lopen, hè. Ad van Horen met Baby Bye. Is er wel eens een moment waarop je niet zo vrolijk en zo happy bent? Wanneer je afscheid neemt van iemand die je kent, dan denk je nog geen samen aan doen. Je geeft een hand en een zoen. Bye bye, my baby, baby bye bye. Bye bye, my baby, baby bye bye. Neem de allerbeste wensen als herinnering met je mee. Bye bye, my baby, baby, bye bye. En zoals van verleden oceaan, dat zwemte water komt gewoon van iedere traan. Wanneer de achterblijvers op de valreep staan, ze weten ergens niets aan te doen. Je geeft een hand en een zoen. Bye bye, my baby, baby bye bye. Bye bye, my baby, baby bye bye. Neem de allerbeste wensen als herinnering met je mee. Bye bye, my baby, baby, bye bye. Bye bye, my baby, baby, bye bye. Neem de allerbeste wensen als herinnering met je mee. Bye bye, my baby, baby, bye bye. Bye bye, my baby, baby, bye bye. Bye bye, my baby, baby. Ad van Oren met Baby Bye Bye. Ja, Filippeke, en ik heb voor onze goelieke... Ja, ik heb nu eens aan ons gedacht. Ah? Ja, en ik heb een leuk plaatje uitgekozen, hè. Ik had dat gevonden in een van de mapjes. Ah. Ja, ja, en ik heb dat in mijn lijst gezet, hè. Oh. Ja. Wel, en het plaatje heet... Allee, is van Sandy... Ja. Met als titel, wij zijn de lachkabouters. Ah, dat hoort goed bij ons, hè? Ja. Hey, wie zijn jullie nou? Wij zijn de lachkabouters. Wie heeft die punaise op de stoel gelegd? Dat doen de lachkabouters, doen de lachkabouters. En wie heeft die kikker in de soep? Het kippenhok, de eieren verstopt, wie dat gedaan? Wie, oh wie? Nou wie? Wie, oh wie? Ja, wie doet dat nou? Dat doen wij. Wij zijn de lachkabouters, wij zijn de grootste stouters. Wij lachen elke dag. Wij maken ons geen zorgen, die houden wij verborgen. Ja, Sandy, wij zijn de lachkabouters. Ja. Maar ik vond dat een tof nummertje. Ja, hè, en dat was iets goed voor ons, hè. Ja, dat was iets heel goed van ons. Ja, voor ons, Flipke. Oh, ja, voor ons. Ah, ja. Zeg, maar Marina. Ja? Ik weet nu niet of dat jij die groep kent van K3. Ja. En ken jij dat nummertje? Wie heb ik aan de lijn? Ja, wat die heb ik? Dat nummertje. Ah, dus dan ken je die tekst. Ja, ik ken de tekst wel, maar natuurlijk, ik weet niet wat jij daar op tekst, van tekst op hebt, hè. Ah, wel, ik heb daar een en ander tekst op gevonden. Oh ja? Ja. Een klein stukje. Dat gaat zo. Ha, wie heb ik aan de lijn? Saddam Hussein. Wie leidt er onder een douche? De vuile bush. Wat ligt er in mijn bed? Een kruisraket. En zo gaan we altijd door. Ja, ja, ja. Dat was een goed liedje, hè? Ja, ja, ja, ja. Onze Claudia gaat zeggen dat twee zotten zijn bij het bezig. Ja. In, het is niet racistisch bedoeld, maar nee, wel als een grapje bedoeld. Hè, ja, ja, ja, natuurlijk. Ik vermeld dat liever over de radio, dat de mensen weten dat we niet racistische zijn, maar dat het als een grapje bedoeld is. Zo is dat, ja, ja, zo is dat. De mensen die ons eigenlijk al kennen, die weten dat, maar ja. Ja, maar ja. Er zijn altijd mensen bij van, oei, wat zegt die Filip nu? Ja. Daarmee vermeld ik liever dat dat als grapje bedoeld is, hè. Ja, ja, zeker en vast. Maar ja, het is toch grappig, hè. Het is grappig, ja. Goh, maar ik kom er hier niet meer uit. Maar wij moeten gauw voortdoen, want anders, hè. Wordt dat een lachuitzending. Hoho, amai, hier staat nog zo'n goeie plaat. Die knapen leven de lol. Hier in dit mooie Spaanse land, brandende zon nog aan de hemel, we liggen lang uit op het strand. Wij van de palmen, hoge bergen, genieten van de blauwe zee. Op het terras daar aan de playa, daar neem ik al mijn vrienden mee. Want elke avond, dan gaan we stappen. Daar is het feest. Ja, ja, ja. Leef de lol. Zingen wij met z'n allen. Tot diep in de nacht. Blijven wij daar nog lekker lallen. We vieren feest. Daar in dat Spaanse café. Knapen met een leven de lol. Ja, en onze Filip hier, nu heeft hem helemaal een dikke nek gekregen. Ja, merci, Marina. Allee, Filip, je hebt dat dingetje vastgehaakt aan uw hemmetje. Ja. Ja, nu zijt je een echte, hè. Nu ben ik een echte, hè. Ik ben al een echte geweest. Amai. Ja, en nu zie ik bij mij, kan ik dat ook vastmaken, zie ik. Ja. Ja, dat ga ik zelfs aan mijn bejaardje vastmaken. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, dat gaat ja. Hier een zicht worden dan. Ja, we gaan verder, Filippeke, met, met het feestteam, met Doe Het Nog Een Keer. Hey, Henkie. Ja. Zijn er weer? Ja. Waar is je fiets? Ja. Ik lag in de wijn met Marietje. Marietje! Ik kuste haar heel onverwacht. Toen kreeg zij een kleur als een klaproos. Een rode! En even daarna zei ze zacht. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, het is toch zo lekker. Melken ken ik als de beste. De beste! Dat leerde ik bij de koe van mijn pa. Ha? Nee, pa. En als ik haar leeg had gemolken, dan loeide ze me heel zachtjes na. Oeh! Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, het is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Doe een beetje niet stoppen, doorgaan. Ik liep in de bergen met Heidi. De geiten die liepen ons voor. En als ze hun kontje dan aaiden, dan blerden ze allen in koor. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo lekker. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, is toch zo fijn. Doe het nog een keer, doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Ja, het feestteam met Doe het nog een keer. Ja, en voor al de luisteraars zou ik zeggen, de verzoekserver is geopend. Dus, mocht je gerust je verzoekje naar ons sturen en wij draaien het wel. Ja, op de site www.radiopuurhollands.nl. Ja. Ja, even klikken, klakken, zoals Marco zegt. Ja. Je gaat naar het verzoek, je vult daar alles in en alles komt bij ons terecht. Zo is dat. Ja, plezant hè, Filip. Nu, amai. Nu kunnen we zo overal tussenkomen, hè, want anders moest ik altijd die micro verschuiven. Ja, en dat was niet te doen in feite, hè. Nee, dat is niet plezant, hè. Nee. Ja, hier zeg, je mag het volgende nummer kunnen aankondigen. Ja, en dat is van Bambinos, De Hele Hola. Onkoebus had zijn maas weer, die zat zijn daan in dwars. Hij deed daarvoor van alles, maar deed ik hem nooit in s'nars. Ik kocht hem toen een grammofoon, daarbij was maar één plaats. Die draaide hij van 's morgens vroeg tot 's avonds nog heel laat. Hij zong maar hela, hela, oh la la. Hela, hela, oh la la. Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Hela, oh la. Zijn maagsfeer was verbeten, dit was de medicijn. Niet langer meer de pillen, niet langer meer de pijn. Dat leuke kleine plaatje had hem geluk gebracht. Dus draaide hij het zeker 107 maal per dag. Hij zong maar hela, hela, oh la la. Hela, hela, oh. Soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Hela, oh la la. Dat duurde enkele weken, toen werd de stemming slecht. De buren kwamen kijken, maar Kobus joeg ze weg. Het werd een ware veldslag in onze stille straat. Waar woorden strijd en branden, draaide toch nog in zijn plaat. Het ging van Hela, Hela, oh la la. Hela, Hela, oh la la. Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Hela, oh la la. Oom Kobus is gebroken, naar het ziekenhuis gebracht. In gipsverband en pleisters voelde men hem die nacht. Hij lag daar maar te vloeken op de speling van het lot. Zijn maagspier was genezen, maar de rest was nu kapot. Toch zong hij Hela, Hela, oh la la. Hela, Hela, oh la la. Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Ja, de Bambino's met Hela Holala. Ja, en wat dacht ik? Ja, ik heb hier nog een hele mooie plaat, Filip. Ah? Ja, een hele mooie. Van Bonnie Sinclair. Oh. Ja, met Sla je arm om me heen. Oh, dat hoor ik graag. Dat is een liedje waar ik ook aan krijg. Serieus? Ja, dat is mijn lievelingsliedje. Oh, wel, dan gaan we dat eens draaien, hè. Dank u. Sla je arm om me heen. Je nog van me. Sla je arm omheen van Bonnie Sinclair. Dat was een mooi plaatje. Oh, dat was een prachtnummer. Ja, dat... Ik krijg er even af kippenvel van. Ja, dat is nog een plaatje eigenlijk van in mijn jonge jaartjes. Ik denk dat dat een plaatje moet geweest zijn van in de jaren 70. Kan dat? Ik zou het niet weten, want van jaargetallen en muziek, daar ken ik geen bal van, hè. Mijn stap hoor dat dat van in de jaren 70 was, want dat is uitgekomen als ik een jaar of 5, 6 was. Ah, ja, ja. Ach zo. Ja, en ja, en daar is dan nog zo een plaatje, zo iets van een hart van goud. En ik weet begot niet, ik kan het niet thuisbrengen hoe het plaatje noemt. Hè. Allee ja, het hart van goud, dat is de titel wel, maar wie het zingt, dat weet ik niet. En dat is ook iets van rond die jaren. Ja. Ja, dat was echt een goede plaat, want ik heb me dat zot gedraaid, maar ja. Het volgende plaatje, we gaan eens even op de Engelstalige tour met The Surfers, met Windsurfing. De Surfers met Windsurfing. Ja, ik ga nog één plaatje wegdraaien en dan gaan we wat reclame draaien. En daarachter draaien we de klapper van de week. Want dat, ja, dat is om elk uur te draaien. En ja, daarstraks had ik er even niet aan gedacht om 7 uur om dat te draaien. Dus, en onze Desmond hier doet mij daaraan herinneren. Dus dankjewel Desmond. Ik zal er in het vervolg goed aan denken, dus dat ik iets na 7 uur de klapper van de week draai. En dan iets na 8 uur. En dan iets na 9 uur. En dan is het gedaan. En dan is het gedaan. Ja. Dus we gaan nog één Engelstalig nummertje doen, Filippeke. En jij mag het zeggen. Dat is... Baccarat. Yes sir, I can boogie. Oh,

Ja, dat was Marcel Doel met Je kan maar beter vrolijk zijn. De klapper van de week, Filip. Zo is dat, Marina. En Filippeke, jij had een goeie mop, hè? Ik heb een heel goeie mop, hè. En dat gaat over twee onderbroeken. Twee onderbroeken kruipen uit de wasmand. Vraagt de ene aan de andere, zeg, zullen we op vakantie gaan naar Hawaii? Zegt de andere, nee hoor, ik ben al bruin genoeg. Ja, dat is... Ja, ik lieg er mee te pletten, hè. Ja, ja, dat die twee onderbroeken dan maar gauw terug in die wasmand kruipen. Ja, zo, hè. En oh. Zeker wassen met dash. Witter dan witter kan het niet. Philip, jij bent toch een zotte doosje. Amai, amai, amai. Jij doet mij al te weinig, hè. Ja, want het is wel de bedoeling van dit te laten maken in plaats van te doen, bijna. Ja, ja, dan zeggen ze hier, je moet vrolijk zijn, maar jij doet mij altijd wenen. Maar goed, wij hebben hier een liedje klaarstaan voor onze Marco en Laura. Ah ja? Ja, dat is eigenlijk een speciaal. Oei. Ja. Dan gaan ze dan zeker graag horen. Ja, als ze de titel horen al wel. Misschien als ze het kennen. Ik weet niet. Maar, wel, Filip, ik heb zo een clubje opgericht. Ah, dat wist ik niet. Ja, met mensen met een lelijk gezicht. Wel, en onze Marco en Laura, die horen erbij. Wel, daar gaan we eens goed heen luisteren, hè. Hier komt hij dan, speciaal voor onze Marco en onze Laura. Ja, en eigenlijk ook voor onze Bianca, want die zal denkelijk ook wel mee aan het luisteren zijn. En onze Desmond en onze Cloud, ja, die hoort daar ook bij. En wie nog? Ja, alle luisteraars eigenlijk en al de DJ's. Zo, dat is heel de klik, hè. Heel de klik, hè, ja. Dus, we gaan eens luisteren. We hebben een clubkop gerecht voor mensen met de lelijke zicht. Je bent erbij, je bent erbij. We hebben een clubskop gerecht voor mensen met een lelijk gezicht. Je bent erbij, je bent erbij. Ja, dat was heel kort, hè, Filip? Ja, dat was heel kort. Ja, want normaal is daar een normale versie van dat liedje. En dat is eigenlijk wel een goed liedje, want ik vind dat, al ja, ik vind dat een prachtig liedje eigenlijk. Dat is zo, een grappig liedje. Ja. En, ja, nu... Volgens mij is daar gewoon een stuk afgeknipt. Ja, dat denk ik ook wel. Want 55 seconden. Maar, ja, dat is niet lang, hè. 55 seconden. Nee. Want een normaal liedje is toch een minuut en, of twee minuten en. Maar deze, amai, dat is extra kort, hoor. Ja, 55 secondetjes heeft dat geduurd. Ja, dat is niet lang, hè. Dan, nee, moet ja. Dan moet ik een andere verzoeken, want dat is niet te doen. Nee, ja. Ik ga ik hier klaarzetten, ze, want ik heb hier nog niks klaarstaan, foei. Marina! Ja, Filippeke, zegt jij het die keer, ze. Ja, dat is Samantha en Nachten van Parijs. Nachten van Parijs, oh. Oh, la la. bunkertje gebleven. Je kunt er altijd nog wat moois beleven. Nachten van Parijs. Oh, la la. Als een paradijs. Oh, la la. De Place Pigalle, Place du Tertre. De Moulin Rouge en Montmartre. Nachten van Parijs. Oh, la la. Lichtjes flonkeren daar als diamanten. Een show van vrouwelijk school op iedereen. Men zit niet verlegen om de klanten, want het publiek stroomt toe van alle kanten. Ja, Samantha, met Nachten van Parijs. En we gaan nu eens een liedje wegdraaien voor onze klauwte. Ah ja. Ja, die mogen we niet vergeten, hè, nee, want... Nee. Hij is de man die alles opneemt. Ja. Ja, ja. Die mag dat, die verdient dat wel, hè, van een keer plaatje van hem weg te draaien. Hè. Ja, zeker weten, want willen jullie de uitzendingen terughoren, dan gaan jullie gewoon naar www.phga.nl en daar kunnen jullie de DJ's terughoren die je wilt terughoren. Dus als je zoiets tijd hebt en het is de non-stop op onze zender, wel, dan ga je naar de website www.phga. En daar kan je op een DJ klikken, bijvoorbeeld Philip en Marina, of Bianca, of Harry, of Desmond, of Marco en Laura. Of Marco en Laura, of onze Cloud niet te vergeten, onze want Cloud, ja. Die heeft ook uitzendingen. Ja. Ja, en ik heb al een heleboel uitzendingen op mijn externe schijf gezet. Ja, zo is dat. Ja, als de boel een keer crasht bij onze Cloud, dan kan ik ze nog altijd beluisteren van op mijn externe schijf, want ja. Alles kan gebeuren, hè? Alles kan gebeuren. Ja. Zowel met een laptop als met een vaste computer, als met een tv. Ja, ja. Alles kan crashen, hè? Ja, maar ik bedoel wel de website zelf. Ja, ja, oké. Okay. Dat kan ook crashen en dan moet onze cloud dat opnieuw maken en... Ja. En kende dat? Ja. Alles is mogelijk. Ja, ja. Alles is mogelijk. Ja, ja, zeker weten. Dus we gaan voor onze cloud een plaatje wegdraaien en ik weet nu niet of dat Remco er ook zit of Erikske. Want en voor onze Ben en voor onze Francine, als die per ongeluk daar allemaal moesten zitten, dan is dat allemaal voor hun natuurlijk Sam Horus met Ambiance, Ambiance! Naar een bal in Mal en naar een tent in Gent. We vieren feest in Lees en maken sfeer in Peer. We geven gas in As en we slaan deal in Deal. We worden zot in Mot en vieren luurs in vuur. Ambiance, ambiance, ambiance. Als het weekend is, gaan we uit de kop. Ambiance, ambiance, ambiance. Met de klik op sweet en we maken. Hey! Na na na, fa fa fa fa. dan wordt het leuk in leuk en wordt het cool in doel. Ambiance, ambiance, ambiance, als het weekend is, gaan we uit de kom. Ambiance, ambiance, ambiance, met de klik op schiet. Ja, onze eigen Sam Goris met ambiance, ambiance. Ja, en vanavond is er wel ambiance, Philippe. Vanavond is er zeker een vast ambiance, Marina. Ik amuseer me hier weer te pletteren. Ja, ik denk dat dat onze eerste uitzending is eigenlijk dat ze goed is. Amai. En is dat door die setjes op onze kop? Ik weet het niet. Maar ik voel me echt elke donderdag kijk ik er naar uit voor te mogen uitzenden. Ik vind dat zo prettig. Ik amuseer me elke donderdag, amuseer ik me hier te platten. Ja, ik ook. En ik heb al tegen Marco en Laura gezegd, als er eens iemand is die niet kan draaien, willen wij natuurlijk ook eens overnemen. Tuurlijk, geen probleem. Met alle plezier zelfs. Want ja, we moeten elkaar helpen en we moeten aflossen, hè. Ja. Dat is zo. Altijd dezelfde, dan gaan ze denken van, allee, die willen niet of die laten niks horen. Dus bij deze gezegd zijnde, wij willen dat natuurlijk ook doen, hè. Wij willen dat met alle plezier doen. Vrienden want, hebben we voor te helpen. Want ja, binnenkort, als jij terug gaat in je huisje wonen en ik kom dan bij jou wonen, ja, gaan we er even uit liggen. Want ja, bij jou hebben ze de internet afgesloten. Dus jij moet het eerst terug aan laten aansluiten. Ja. Dus dat... zal er wat tijd kosten. En ja, behoorlijk is dat toch 14 dagen. Maar ja, ik zal er wel achter zitten wat ik ga zeggen. Dat wij dat nodig hebben voor onze radio. Ja. Dus dan kan dat wel geregeld worden op een week tijd. Ja. Dan zal er ook iemand anders even draaien in onze plaats. En dan de tijd nemen voor te verhuizen ook, hè. Ja, het is dat. Het is allemaal... maar ja, dat is nog ver weg, hè. 6 maand. Ja, ik zit hier met kikkers in mijn keel. Oei, oei. Ja, zeg, Filippeke, even iets anders. Ik zie hier een plaatje staan. Maar ik weet niet of dat ik dat heb. Ik weet niet waar dat ik het moet bijzoeken. Maar Coole Piet Digo... Wie komt er alle jaren? Ik denk niet dat ik dat plaatje heb. Oei. Dat zal ik zelfs nog eens moeten opzoeken, denk ik. Want, en dan de Zwarte Piet. Wie zou dat nu weer zijn? Ik weet niet. Zwarte Piet? Ik weet niet. Maar ik heb zo een klein vermoeden. Ja, ik ook. Zou dat Marco niet zijn? Ja. Want zo te zien, aan de namen voor wie het bestemd is... Ah nee, Marco staat ertussen. Ja. Dus van wie zou dat nu komen? Wel. Ik weet het niet. Ik dacht eerder misschien... Ah nee, DJ Harry kan ook niet, want die staat er ook tussen. Ja, maar die is dan weer gaan sporten, hè. Ja, dat kan dus ook weer niet. Dus we gaan nog even gewoon nadenken. Ik ga een plaat draaien terwijl, want anders is dat te lang stilte misschien met ons gababbel. We gaan nemen 1, 2, 3 met alle remmen los. Na na na na. Na na na. Na na na. Adem heel diep in. Blaas de lucht langzaam uit. Sluit je ogen. Denk aan de zon. Voel de warmte branden op je huid. Oké, okay, en dan is het nu tijd voor actie. 1, 2, 3. Alle remmen los uit je dak. Laat je gaan helemaal los. Alle remmen los uit je dak. Laat je gaan helemaal los. La la la la. La la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la. La la la la. La la la la. Chillen met je billen, even lekker relaxen. Na na na. Na na na. Na na na. Oké, jongens en meiden, zijn jullie er klaar voor? Hoppa, hoppa, hoppa! Alle remmen los uit je dak, laat je gaan helemaal los. Alle remmen los uit je dak, laat je gaan helemaal los. La la la la. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trio met alle remmen los. Ja, en dat doen wij hier ook. Ja, en ik zijn mij hier nog altijd zot aan piekeren. Wie dat die Zwarte Piet is. Ja, ik ook. En ik weet het ook niet. Ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn. Nee, en ik heb de plaat ook niet weten wat dat ze schrijven. Dus als iemand de plaat moest hebben... Gelieve ze mij op te sturen of door te zenden, want ik heb ze niet. We gaan nog eens even een ander plaatje draaien. Filippeke, zegt jij het nog een keer? Ja, en dat is het Hollands duo en Hollands hier medley. De Hollandse hit medley. Zet vreugde en naar Mexico gekomen. Het land van liefde en van zon. Ja, het lijkt me steeds bevoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. O land van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor mij bij mij. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Jij bent mij alles waard, een paradijs op aard. Ja, dat ben jij. Ik hou van dansen en muziek. Ik viva España. Van al de trots en romantiek. Ja, het Hollands duo met de Hollandse hit medley. Ja, dat is wel prachtig, hè? Zo liedjes onder elkaar zo. Ja, ja, dat is, ik hoor dat graag, die medleys. En daar zit ze ook een beetje feestmuziek. En, Ja, en het is hier al een hele avondfeest geweest, ja, hè? Ja, ja, zeker. Het is hier al super ambiance gemaakt geweest. En we maken hier nog altijd super ambiance. Tot 10 uur. Ja, ja, zeker weten. En dat verzoekje van onze Zwarte Piet, ja, dat gaan we maar draaien. Ik heb helaas het liedje niet. Maar onze Laura zegt, ja, je kan dat via YouTube vinden. Alleen weet ik niet hoe dat ik met YouTube dat rechtstreeks moet op de radio krijgen. Dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat... En anders moet Zwarte Piet ons maar excuseren en zullen we een ander plaatje voor hem draaien, hè? Ja, ik heb hier eigenlijk een hoeken. Ah. Ja, ja, en dat is ook van de Zwarte Pieten. Ah. Ja, ja, en die Zwarte Piet, voor wie wil die dat draaien, Desmond, zeg ik al, Filip? Awel, hij schrijft voor DJ Filip, DJ Marina, DJ Desmond, DJ Harry... DJ Marco en DJ Laura. Ja, en ik denk dat het onze Desmond is dat doet. Ah wel, ik heb er geen flauw idee van. Maar goed, het is alleen dat wie dat doet. Het is gezellig, vind ik zo. Ik vind het ook. Ja, onze Zwarte Piet. Ah wel, en hij krijgt van mij een schoolliedje. En ik heb hier klaarstaan. Ja, ik heb het nog niet klaarstaan. Hoe is dat nu weer mogelijk? Alle Pieter jumpen. Jawel. Dat vind ik ook een goed. Ja, dat is ook een goed, ja. En als ik dat ander plaatje in mijn bezit heb, Dan draaien we dat ook, hè. Dan draaien we dat volgende week, hè. Want nu gaat dat niet. Of ik moet het gaan opzoeken ergens op een site. En daar ga ik me nu niet mee bezighouden. Nee, want daar hebben we de tijd niet voor ook niet, hè. Nee, juist. Dus we gaan draaien alle Pieten jumpen. Zagen we pas dat bij alle kinderen in dat land jumpen de rage was. Iedereen doet de jumpstart al, maar wij pieten nog niet. Dus nu doen we wat je verbazen zal. We gaan jumpen op dit lied. Alle pieten jumpen, jumpen, jumpen op en neer. Alle pieten jumpen, jumpen, daar gaan we nog een keer. Alle pieten jumpen, jumpen, jumpen op en neer. Alle pieten jumpen, jumpen, daar gaan we nog een keer. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop nu doen we wat je verbazen zal. We gaan jumpen op dit lied. Alle bieten jumpen, jumpen, jumpen op en neer. Alle bieten jumpen, jumpen, daar gaan we nog een keer. Alle bieten jumpen, jumpen, jumpen op en neer. Alle bieten jumpen, jumpen, daar gaan we nog een keer. Ja, alle bieten jumpen. Ja, dat was ons verzoekje van onze Zwarte Piet voor DJ Philippe, DJ Marina, DJ Desmond, DJ Harry, DJ Marco en DJ Laura. En ja. We hebben ondertussen gevonden wie dat is, hè? Nee, het is niet Desmond. Nee? Nee, ik weet niet wie het is, maar... Ach ja, het is gewoon grappig, hè. Het is grappig. Het is grappig. Die volgende verzoekjes. Wat is dat allemaal? Geen namen, ja, dat ben ik. DJ Desmond. Ja, en hij schrijft dat 3 keer achter elkaar. Zonder titel, zonder naam. Ja, ja doe die maar weg, want er staat toch niks bij. Nee. Goed, het volgende nummertje dat ik heb klaarstaan is Jan Smit. Als de nacht verdwijnt. Ik weet niet meer wat ik doe. Waar moet dat toch nou naartoe? Soms loop ik maar te dromen. Het is een ratje toe. Mijn leven was naar de maan. Meteen toen ik jou zag staan. Wat mij is over. Kan ik niet langer aan. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Als de nacht verdwijnt en de zon. Het moest er maar van komen, we zweven als een krans. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou, heel mijn hart. Als ik jou zo zie, klinkt het Als de nacht verdwijnt van Jan Smit. Ja, en we hebben hier het volgende plaatje klaarstaan. We zijn nog eens even op de Engelstalige tour gegaan. En Filippeke, zeg het eens. Ja, en dat is van Gloria Gaynor. Gaynor en I Will Survive, of zoiets. Ja. Of zoiets. Ja, of zoiets. Ja, dat staat daar wel niet achter, hè, Filip? Nee, maar mijn Engels is weer niet zo goed, hè. Voor dat allemaal uit te spreken en voor dat te kunnen lezen. Dus ja, ik zal mij toch wel niet in een woordenboek moeten leren of anders een snelcursus Engels leren. Ach, dat komt allemaal wel goed. Ik zal in het vervolg al het Engels voor jou laten, zo kom je daarin. Oei. Dan zijn al de luisteraars in een keer weg, Marina. Nee, dat mag niet, hè. Ah. Goed, we gaan luisteren naar Gloria Gaynor, I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back, I'm out of faith. I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me, oh, now go. Ja, Gaynor met I Will Survive. Ja, een prachtig nummer. Ja, we gaan er nog een Engelstalige bij doen. The Village People, I Can't Stop the Music. Music in our walk, music. Village People met I Can't Stop the Music. En zeg Filippeke, mooide jij bier? Ik mag bier, ja. Ik? Ja, ja, ik heb vroeger, in mijn jongere jeugdjaren zal ik zeggen, ja. Als ik dan uitging, dan heb ik niet gedronken, maar gezopen. Hola. Dan was dat van 8 uur 's avonds, begon dat dan. Ja. En dan was dat tot 3 uur 's morgens. Amai, maar dan wel met cola tussen, hè. Niet constant bier, want dan was ik gewoon Lazarus, hè. Ja, maar, ja. Ja, je ziet dat nog een beetje aan u. Dank u, hè. Ja, ik heb hier een plaatje staan, Filippeke, en dat is voor al die mensen die graag een pintje lusten, hè. Ah, ja. Ja, ik niet, want ik moet dat niet hebben. Ja, ik lust soms wel eens een keer een mazoetje, kent u dat? Mazout, dat is dus bier met cola. Ja, en ik denk niet dat ze dat in Amsterdam kennen, hè, de mazout. Nee, hè? Dat denk ik ook niet. Want dan denken ze dat dat iets is voor in een auto te doen. Ja. Ja, ja, als je met een diesel rijdt, dan moet je daar inderdaad mazout in doen. Ja. Maar beste luisteraars, vergist u dan niet, hè. Doe er dan geen cola met bier bij, hè, want dan rijdt u in een auto ook niet meer. Nee, dus het plaatje is voor al de mensen bestemd die graag een biertje lusten. De zware jongens met biertje, wij houden ook van jou. Dit liedje gaat over een biertje. De kleur maakt geen enkel verschil. Het houdt je gezond, zo'n pleziertje. Gezonder dan menige dokterspil. Biertje, biertje, biertje, wij houden van jou, van jou. Biertje, oh biertje, al worden we allemaal blauw. Wanneer je het voelt in je benen en geef je het biertje de schuld, dan zeg ik dat kan je niet menen, dus ben je voorlopig weer uitgeluld. Biertje, biertje, biertje, wij houden van jou, van jou. Biertje, oh biertje, al worden we allemaal blauw. Ja, la. Maar straks moet je echt niet meer rijden, dan kom je niet veilig. veilig naar huis. De pop kan dat voor je vermijden. Die brengt je dan zonder problemen thuis. Biertje, biertje, biertje, wij houden van jou, van jou. Biertje, oh biertje, al worden we allemaal blauw. Biertje, biertje, biertje, wij houden van jou, van jou. Biertje, oh biertje, al worden we allemaal blauw. Ja, dat waren de zware jongens met biertje. Wij houden ook van jou. Ja, dat was wel een gezellig zo. Ja, dat was een plezant nummertje, hè? Ja, zo van links naar rechts. Ja, ja. Ja, en op. En van neer naar rechter. Ja, ja. Dat was ambiance, hè? Dat was, wij hebben dat goed meegedaan, ja, hè? Ja, zeker en vast. Zeg, maar ja. die zanger spreekt daar van blauw. Ja, dat is toch voor de smurven, hè? Ja, het is wat ik dacht. Ze biedt gaat die mensen nog denken dat wij smurven zijn. Ja, ja. Ja, pas op. Je moet zien wat je zegt nu, Filippeke. Want Smurfineke luistert ook mee, hè? Ah, wel ja. Ah, want Smurfin, als die bij Laura zit in onze Marco, ja, en die luistert mee. Pas op, hè. Zie wat je zegt, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja. Over de ja, smurfjes, hè? Ik bedoel daar niks slecht mee van over Smurfin, hè. Nee, of over de Smurven bedoel ik daar niks slecht mee, hè. Nee, dat is waar. Want ja, mijn bijnaam is ook Smurfin, hè. Ah ja, dat is waar. Ja, zoals toen over enige tijd, dat ik je leren kennen. En dan zei jij van, ja, mijn bijnaam is Smurfin. En ik zei toen, hoe noemde jij? Morfin? Ja, ja, ik had u helemaal verkeerd verstaan, hè. Ja, morfin en smurfin, dat trekt allemaal neig op elkaar, hè. Ja, dat is waar. Maar hier, Filippeke, ik heb hier een plaatje klaarstaan van Night Spirit, die in die groep kende. Ja, dat is die Mechelse groep, hè, van... ik ben mijn rijbewijs kwijt, hè. Ja, juist. Juist. Wel, hetgeen dat ze nu gaan zingen is Ik ben moe. Oei. Dus dat wil zeggen, ik ben moe. Zijn ze nu al moe en ze hebben nog niks gezongen? Ja, we zullen ze eens laten zingen. Ik ben moe. Dat zelf verleken. Als ik naar ons wil, is het voor jou nog veel te vreug. En dan de fruit, ne pita of een half keken. Dat groep niet op, dat word ik stilletjes aan wat meug. Geluk naar je, geluk naar daar, geluk naar kinder. Ze vinden mij allemaal heel sociaal en mij je fik. Je flatter grond, gelijk een opgevonden vlinder. Maar vertelt mij eens, nou wel was het een kik. Geef mij een bed, ik wil gaan slapen. Geef mij een wassen en dat kan nog een kokin. En pas maar niet, dat kan nog grote geld gerapen. Ik zend ze meugels kap op die kroper in. Ik zend zo geren is gewoon een dagske tof. Maar ga wil elke vaf benuiten een pratij. Je zee nog lever die nog ander vreemde los. Dan deze veld een brave bij. Geef mij een bed, geef mij een bed, ik wil gaan slapen. Geef mij een mossen en dat kan nog een kok in. En past maar niet, dat kan nog grote geld gerapen. Ik zet ze meugenskap op die groper in. Ik zei mij ja, begon nogal eens mannen peren. Verdoegen zal dat ik verander van madame. Je blijft ze maar baas, gerust wat dat je ziet. Je is zolt en wind, die is niet te koud en je zit roeg. En bespaart de taxi straks een liste rit. Vraag de matrasje en slaapt onder de toeg. Geef mij een bed, geef mij een bed, ik wil gaan slapen. Geef mij een massen en dat kan ook een koekin. En pas maar niet, dat kan nog grote goud gerapen. Ik zend ze muggen schaap op die grove ring. En pas maar niet, dat kan nog grote goud gerapen. Ik zend ze meugenschap op die grove ring. Ik zend ze meugenschap op die grove ring. Ik zend ze meugenschap op die grove ring. Ja, ja, ik zend zo mega schaap, ik roep erin, zegt Nightspirit. Ja, ja, dat is lekker, hè? Jam, jam, jam, jam. Ja, ik stond er straks in de winkel, hè, Filip. Ja. En ik stond, ja, ik zag juist die pakken staan met die kleine dingetjes in, hoe noemen ze? Hoe noemen ze dat allemaal? Je hebt ze in verschillende soorten. Westpap? Je moet ze eerst afkoken in water en dan wordt dat allemaal zo dik en dan kun je dat melk bij doen en dan kun je dat papakken van maken, hè? Ah, ja. Ja. Ja, je hebt er van alles in. Ja, ik kan deegbare. Het niet... Deegbare. Ja, ja, zoiets. Zoals macaroni. Ja, juist. Zo van die dingen. Ja, en ik dacht er straks wat pak mee te brengen. Hè. Je maakt mijn hart weer waterachtig, hè, Marina? Ja, Filippeke, ik weet het, maar ja, en dan met bruine suiker. Bruine suiker met pap. Ja? Ja, op rijstpap, dat ga, ja. Maar gewoon, papken maken met melk, dat is mals, hè. Daar kun je geen suiker op doen, hè. Ah. Nee. Allee, goed. we gaan hier verder, hè, met onze muziek. Ronald met Laat de boel maar waaien. Drink gerust eens uit de kop. Ha, is lekker pootje baaien. Aan het schepen niks is droog. Op een tandem naar Marokko. Dat is ook geen gek idee. Met jonge heren, weer fijn kamperen. En de Akela neem ik mee. Ik heb genoeg van altijd weer datzelfde. Doe jij de vaart, dan laat ik Vicky uit. Op de tv komt straks een goede film. En daarna gaan we onderuit. Alweer naar bedje, warm dus wat lekker. Ik ga eruit voor een verzetje. Laat de hele boel maar waaien. Drink gerust. Ga eens lekker pootje waaien, aan het scheven niks te strak. Op een tandem naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren, weer fijn kamperen, en de Akela neem ik. Hetzelfde. Pak jij die zak, daar is de vuilnisman. En ga daarna nog even lang te slapen. Ik heb geen vlees meer in de pan. Van al dat sjouwen loop ik te hijgen. Dan denk ik toch wel bij mijn eigen. Laat de hele boel maar waaien. Drink gerust eens uit de bal. Aan het schepen niets te strak. Op een tandem naar Marokko, dat is zo geen gek idee. Met jonge heren in fijn kamperen en de Akela neem ik mee. Laat de hele boel maar waaien, drink gerust steeds uit de bar. Ga eens lekker pootje baaien aan het Scheveningse strand. Op een tender naar Marokko, dat is zo geen gek idee. Met jonge heren, weer fijn kamperen en de Akela neem ik mee. Ja, dat was Ronald met Laat de boel maar waaien. Ja, Filippeke, heb je dat nu ook zo van die zere oren? Amai, als ik mijn koptelefoon, als ik die bougeer, hè. Ja. Amai, dat doet zeer. Ja, dat is omdat wij dat niet gewoon zijn, hè. Ja, maar ik heb nog een hoofdtelefoon zo, dat heel hard is zo aan mijn oren zo. Ja, jij hebt daar nog moesjes aan, hè. Ja. Ik heb dat niet. Ja, maar ik moet zeggen, ik ben het ook niet gewend van zo'n setje op met een tappen te zetten. En ik zal dat toch moeten tegen. Ik ga elke dag zo een half uurtje dat koptelefoonnetje opzetten. En zo worden mijn oortjes daaraan gewoon. Ja. Want die zijn zo week, hè. Ja. Ja. Ik zal die een keer moeten masseren dat die dat gewend kraken, hè. Ja, lap. Ik wist niet waar hem zo lang bleef. Goed, we gaan verder. Ah ja, we gaan eerst de reclame doen. Hoogslim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hoogslim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit-prijsverhouding. Of surf snel naar www.hoogslim.nl. Hoogslim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de Zorgriem een oplossing. Meer informatie over de Zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl. Of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Een drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl. Of een mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puur Holland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Radio Puur Holland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is heel veel goeie. Heel veel goeie. Dit is alle hits. Rij en rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Ja, dat was onze reclame. En we zijn weer al een uurtje verder. We zijn al 21 uur en 6. Ja, de tijd vliegt, hè, Flip? Amai. Ik vind dat veel te vlug. Ja, dat is zeker veel te vlug. Maar... Elke donderdag, hè, die avond, hè, die vliegt voorbij. Ja, dat is zo, hè, Flip. Daar kun je niet veel aan veranderen, hè. Nee. Maar nee. Ik vind dat zo erg, hè. Als je dan in de dag moet gaan werken, hè, je begint om 8 uur, en dan zegt hij nu eigen potverdorie, is dat nu nog geen 4 uur? En dan gaat die een dag zo traag voorbij. En dan die een avond, hè, dat is zoef, de wind, en dat is erbij. Ja, dat is waar. En dan is het natuurlijk ontspanning, hè. Ja. Ja, ja, want dat is natuurlijk radio maken en draaien en daar is iets tussen vertellen. Het is zo plezant. En dat, ja, dat is ontspanning natuurlijk. Inderdaad, zo is dat. Ja, en de mensen... En wat dat plezant is, ik ga dus... Dat is rap voorbij, hè. Ja, en de mens voelt hem daar zo goed in, hè. Amai. Ja. Dat, ik doe dat graag. Dus de mensen amuseren en de mensen een keer een plaatje draaien en een keer iets vertellen. Ja. En een keer hem op je tappen. En, is juist, ja. Alleen ik denk, Filippeke, dat de mensen slapen. Want wij hebben nog maar 3 verzoekjes gehad vanavond. Ja, en vorige week was dat ook al zo weinig, hè? Ja, dat vind ik wel een beetje zo triestig. Ja, ik vind dat ook spijtig. Ja. Dus mensen, alstublieft, de verzoekserver staan nog aan. Maar, oh, Filippeke, maar dat is niet getreurde. Dan geven wij toch plaatjes weg aan onze luisteraars. Dat gaat dat ook, dat kunnen wij ook doen, ja. Ja, dat is dus iets anders, hè. Ah ja, waarom niet? In plaats dat de mensen ons een verzoekje aanvragen, ja, geven wij een plaatje weg aan hun, hè. Ja. Maar eerst en vooral de klapper van de week niet te vergeten. Die mogen we zeker niet vergeten. Nee, dus die gaan we terug even draaien van Marcel Doel. Je kan maar weer beter vrolijk zijn. Je niet meer ziet, troost je, de enige ben je niet. De een heeft dit, de ander dat. Ik heb er genoeg van, je kan bewaard. Als je lacht, ben je 2 stappen verder. Komen woorden meestal te laat. Ben je van plan om er echt iets van te maken? Nou, dan heb ik voor jou een goede raad. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Dat is het beste medicijn. Voor een soort gewoon te staan, laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter lachen, schat. Want het leven brengt je altijd dat. Dat wat je zelf het meeste geeft, voel je niet uit je beleef. Als je vrolijk bent. Voel je niet dat het beter gaat. Dat een lach op je snoetje veel beter staat. Je bent zo mooi, je straalt het uit. Met de zon in je hart maakt het niks meer uit. Elke dag iedereen moet je weten. Dus geniet maar van ieder moment. Voor je het weet ben je oud en versleten. Gooi dat masker af, wees wie je bent. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Het is het beste medicijn. Voor een soort gewoon te staan, laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar weten. Ja, Marcel Doel met Je kan maar beter vrolijk zijn. De klapper van de week. Eens kijken. Ja, we hadden hier nog een... plaatje. Onze Filip hier had dat gevraagd, dat plaatje. Ja, Filippeke. En wilt jij dat speciaal voor iemand wegdraaien of zo? Nee, ik zou dat voor alle luisteraars en voor alle DJ's willen wegdraaien van zowel Radio Puur Hollands als Radio Noordzee. Mm-hmm. En voor alle luisteraars op luisteren. Ah, mooi zo, Filippeke. En het plaatje is Henk Wijngaard met een sneeuwwit... Sneeuwwit bruidsjurk. Ah, ja, ja, want het staat hier niet helemaal op. En al goed dat jij dat weer weet, hè? Ik weet dat. Ja, allee dan, daar gaan we luisteren. Ik kwam net uit mijn bed, ik had wat koffie gezet en het ochtendblad binnengehaald. Bij mijn haastig ontbijt had ik net even tijd om te zien dat de dollar weer daalt. Weinig nieuws, zo gezegd, ook het weer werd weer slecht en de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan, zag ik plotseling nog staan een advertentie op pagina 4. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk, nooit gedragen, geen enkele keer. 2 jaren oud, voor een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk, met sluier, nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604. En ik zag tot mijn schrik, hey, dat nummer ken ik. Met dat meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen, ik liet haar toen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor 2 jaar, nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje door het leven bedacht. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven. Dat die bruidsjurk ons toch samenbracht. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk, met sluier, nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk, nooit gedragen, geen enkele keer. Ja, een mooi nummertje, Henk Wijngaard. Met de titel, zeg het nog eens, Filip. Een sneeuwwitte bruidsjurk. Ja, want ik was het weer al even vergeten. Maar dat was toch weer al een prachtnummer. Zie ik, kijk, mijn haar komt recht omhoog en ik heb echt ja. Kippenvel, hè? Ja, het is nog waar ook. Ja, ja. eens kijken. Ja, zeg, Filippeke, wist jij dat onze DJ Marco zong? Nee. Wel, hier is bewijs. DJ Marco. Ah ja. Dat is straf, hè? Ja, dat is straf. Ik wist wel dat hij een radio presenteerde, maar dat hij zong, dat wist ik niet. Nee, ik wist dat ook niet. En hij gaat zingen Chucky Chucky. Goed, dames en heren, het is gezellig, het is vrees, het is lachen. We gaan gewoon met z'n allen een keertje flink uit ons dak. We gaan bewegen! voor. De linkerduim omhoog, de rechterduim omhoog. De linker op de schouder, de rechter op de schouder. Voeten bij elkaar. En tjoeke tjakke tjoeke tjakke tjoeke tjakke tja. Tjoeke tjakke tjoeke tjakke tjoeke tjakke tja. Dames en heren, dat mag meegeland worden. Allemaal meedoen! De linker vuist naar voren, de rechter vuist naar voren. De linker duim omhoog, de rechter duim omhoog. De linker op de schouder, de rechter op de schouder. Voeten bij elkaar, borst vooruit, kont naar achter. En tjoeke tjakke tjoeke tjakke tjoeke tjakke tja. Tjoeke tjakke tjoeke tjakke tjoeke tjakke tja. Gezellig! Ambion! Goed, we gaan nog één keer bewegen dan met z'n allen. De linker vuist naar voren, de rechter vuist naar voren. De linker duim omhoog, de rechter duim omhoog. De linker op de schouder, de rechter op de schouder. Voeten bij elkaar, borst vooruit. Kont naar achter, door de knieën en draai. Tjakke tjoeke tjakke tjoeke tjakke tja. Tjoeke tjakke tjoeke tjakke tjoeke tjakke tja. Ja la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, zie je, dat was nou een prachtig nummer, Filip. Amai, dat was echt een fantastisch nummer. Ik heb me daar echt goed mee geamuseerd. Ja, daar heb ik niets van gezien. Ik heb meegedaan, hè. De linkerhand naar voor, de rechterhand naar voor, de linkerduim omhoog, de rechterduim naar omhoog. Ja, ja, dan, ja, ja, maar ik heb toch zo meegedaan, hè. Ja, dat wel, dat wel. En dan iets met de borst vooruit, de kont naar achter en chicken tjaka Ja, dat zeg ik ook altijd, hè. Chicken tjak, hè. Ja, chicken tjak. Maar het was eigenlijk niet chicken tjak, het was chicken tjakkie of zoiets. Wow. Maar ja, trek erop, hè. Trek erop, hè. Ja. Ja, en nu heb ik dat hier nog leeg staan. Ja, we gaan het volgende nummertje draaien, Filip, ik zeg het eens. Ja, en dat is Double DJ's en Boerenjongen. Feesten, wij dat was meester, wij dat was meester, en na zijn. Ja, de Double DJ's. Ja, dat is een toffe groep. Die kunnen wel goed zingen, hè. Ja, ja. Ja, ik hoor ze graag bezig met hun feestmuziek. De Boerenjongens. Ja, Filippeke, voordat we het weerbericht gaan zeggen. Ja, mag jij nog een mopje doen? Ah, wel, Marina. Ik heb hier nog een mopje gevonden. En dat gaat over twee pandabeertjes. Oh, dat is lief, hè. Ja. En het gaat als volgt. Er waren eens twee pandabeertjes, genoemd Sukkel en Ruzie. Die gaan samen in het bos verstoppertje spelen. Ruzie gaat tellen en Sukkel gaat zich verstoppen. Onderweg komt Sukkel de boswachter tegen. Die zegt, zo pandabeertje, hoe heet jij? Sukkel. Zegt de boswachter, zoek jij Ruzie? Nee hoor, Ruzie zoekt mij. Dat was een goeie mop, hè? Ja, en weet je, die mopjes, hè, want we hebben er nog zo'n paar, hè. Ja. Maar die zijn natuurlijk voor volgende week. Weet je, die onze conciërge hieronder, heeft die gevonden op de straat. Amai. Ja, op een kaartje. En hij dacht van, goh, maar dat ga ik oppakken. En ik ga dat kaartje weggooien en die briefjes geef ik aan Filip voor zijn radio. Ja. Dat is wel mooi, hè. Dat is heel vriendelijk van hem, hè. Ja, ja, dat vond ik nu echt tof van hem. Ja. En ja, natuurlijk, helaas, hij kan niet meeluisteren, want ja, hij heeft geen computer, hè. Nee. Nee. Maar hij kan dan wel als er iemand dat op een schijfje, op een dingen zet, of hij kan bij iemand dat een pc heeft, hè, en die kan dat dan via die website dat jij daar juist gezegd hebt, en zo kan hem dat dan wel weer beluisteren, hè. Ja, dat is juist. Ja, dat is hier nog empty, ja, ik zet hier niks klaar, hoe is dat niet mogelijk? Ja, we zullen eens verder gaan met onze muziek. Ach, ja, we kunnen nog één plaatje draaien en dan gaan we naar het nieuws, naar het weerbericht. Ah, oh, ik ben verstrooid, Filippeke. Blijkbaar, Marina, wat heb je vandaag gegeten? Oh, ik zou het niet weten. Ja, salade met gernotjes. Allee, zo van die... Van die beestjes. Van die beestjes, gernot. Ik weet niet of ze dat in Amsterdam kennen, gernot. Ja, wij zeggen dat... Garnaaltjes, ja. Met gebakken patatjes. Dat was lekker, hè? Dat was heel lekker. Ja, ja. Dus we gaan gauw dat plaatje draaien. En ik heb gekozen Alex met Die Liefde. La, la, la. Het strand dat was verlaten, typische zomer in Nederland. Ik liep daar eenzaam aan de kade, van 16 graden, niets aan de hand. Hoe had ik ooit kunnen voorspellen, dat ik tot die dag mijn ware vond. De liefde, ik zag de liefde in je ogen toen jij naar. Was ik verliefd, wat was ik van schrik? Jouw ogen, die doen me denken aan de zee, zo helder en prachtig blauw. Ik kan jou maar niet vergeten, nee volgens mij ben ik verliefd op jou. Niet eens op zoek naar iemand, want ik was niemand tot op die dag. Nooit had ik dromen over morgen, maar ook geen zorgen tot ik je zag. Ik had je nooit kunnen ontlopen, want daar was niemand behalve mij. De liefde, ik zag de liefde in je ogen toen jij naar me keek. Was ik verliefd, wat was ik van streek? Jouw ogen, die doen me denken aan de zee, zo helder. had ons in de gaten. We konden laten, we konden doen. Eindeloos hebben we gedwaald langs die wilde branding. En jij zei toen: kus me, vergeet nu maar de regen. Dat was een zegen, plots geen de zon. La la la. Ja, dat was Alex met de liefde. Ja, en het is nu juist 21:30. Ja, het is juist 9:30. Ja, zeker. En ja, tijd voor het weerbericht. Zoals iedere week, zo rond 9:30. Wat zou ik zeggen over het weerbericht? Wat vind jij van het weer zoal, Flip? Wel, ik vind het voor de tijd van het jaar redelijk warm. Want ja, vorig jaar vond ik dat mij in, nu zijn we al november. Ja. En vorig jaar was het bitter koud en het begon al zo te vriezen en al. En nu is het potverdorie 20 graden. Maar Filippeke, wat zit jou nou altijd te vloeken door die radio? Zeg, man. Ja, nee, maar het is toch zo? Ja, maar je moet daarom niet vloeken. Ik vloek toch niet? Ik zeg toch potverdorie, dat is toch niet vloeken? Vind jij dat? Ja, dat vind ik, ja. Allee, het is goed dan. Ja, vandaag hadden wij 19 graden. Ja, dat is inderdaad nog warm, hè. Ja, en wat met een beetje regen ertussenin, maar het was eigenlijk warme regen. Ja, het was warme regen. Geen koude. En voor vannacht geven ze 11 graden. Ja, dat is ook warm, hè. Dat is puffen, hè. Dat is warm voor te slapen, maar voor mij natuurlijk niet, want ik kan daartegen, hè. Ja. Morgen vrijdag geven ze 17 graden met wat bewolkt en een zonnetje erachter, zie ik. En de nachttemperaturen zijn dan 13 graden. Oeh, dat is nog warmer als van deze nacht. Ja. Voor zaterdag geven ze ook 17 graden met bewolking en ook een klein zonnetje erachter. En de nachttemperaturen zijn dan 11 graden. Dat is dan weer iets minder. Zondag 14 graden. Ja, dan gaan we naar de... Dan gaan we bergaf, hè? Ja, dan gaan we bergaf. Want het is gezegd geweest, hè, dat we bergaf gingen, hè? Ja. Dus 14 graden voor zondag. En de nachttemperaturen gaan ook naar een laag 10 graden. Ja. Ja, en voor maandag tenslotte 12 graden. En dan is het bewolkt, want het is een wolkje. Helemaal grijs. En de nachttemperaturen zijn dan 9 graden. Ja, dan gaan we wel een beetje beter kunnen slapen, hè? Ja, dat wel. Maar ja, je weet, ik krijg het van soms is het te warm, hè? Ja. Maar goed, dat heeft niks te maken met weerbericht, hè? Nee. Dus dat was weer al het weerbericht van bij ons hier in België. Volgende week krijgen jullie natuurlijk weer het andere weerbericht. Dan gaan we terug een plaatje draaien, hè? En dat is, Filippeke, zeg het eens een keer, ze. Ja, en dat is Saskia, en ze noemen me een gladiool. Gladiool. Gladiool. Gladiool. Ze noemen me een gladiool, maar Saskia met ze noemen me een gladiool. Ja, ja, en ze zegt ook dat ze haar voelt als een zool, hè? Ja, ja. Als een zool. Ja, dat is eigenlijk een raar... Allee, dat komt precies zo'n raar accentje in dat ik niet versta. Ja, dat is... Allee, ik begrijp het niet goed. Nee. Maar ja, ja, zeg. Ieder zijn eigen taaltje zeker, hè? Is dat, hè? Het volgende nummertje. Ik heb hier weer een mooi in staan. En dat ga ik speciaal voor jou draaien. Oh, dank u. Ja, Salem Segers, die ken je ook, hè? Ja, die ken ik, ja. Ja, en het nummertje dat hij gaat zingen is Verlaat Me Nooit. Oh. Verlaat me nooit. Liefste nee, verlaat me nooit. Als jij zou gaan, is het voorgoed met me gedaan. Verlaat me nooit, liefste nee, verlaat me nooit. Maar blijf. Yeah, maak mijn hartje zo blij. Ja, dat was Salem Segers met Verlaat Me Nooit. En... Maar nee, Marina, ik verlaat je nooit. Ik blijf eeuwig bij jou. Amai. Slijmbal. Dank je, hè. Ja, we gaan verder met het volgende nummertje. Zanger Bart met Hey Lieve Schat, Ga Met Me Mee. Schat, ga met me mee. Ik weet een plekje voor ons twee. Daar dansen wij de hele nacht, totdat de zon weer naar ons lacht. De nacht is nog zo jong, dus grijp je kans. Beleef met mij deze romans. Ga vanavond mee op stap met mij. Ik vroeg je daar, hey, ben je klaar? Een avontuur met mij te delen. Jij keek me aan, lachte spontaan en had de avond van je leven. En bij het kraaien van de haan stond jij tegen mij aan. Hey lieve schat, ga met me mee. Ik weet een plekje voor ons twee. Ga met me mee. Ja, en dat was van zanger Bart. Ja, Filippeke, jij wou ook een verzoekje doen, hè? Ja, ik wou een verzoekje draaien voor onze Marco en Laura. Oh, dat is mooi. Ja, ja. En ik zou het plaatje willen draaien van Helmut Lotti en het buurmeisje. Oh, ja, dat heb ik hier juist klaarstaan. Ja. Ja, dan gaan we dat draaien, hè, voor onze Marco en voor onze Laura. Helmut Lotti, het meisje van de buren. Ik was haar beste maatje. Ze kwam altijd voor een praatje op haar fiets. Ik kan het nog niet geloven. Ben zo ondersteboven. Ik wist van niets. Ze had een groot geheim, waarvan zij me geen woord had gezegd. Want ze voelde zich door en door slecht. Het was een groot geheim, waarover ze nooit had gesproken. Want haar hart was al heel lang gebroken. Het meisje van de buren fietste in de late uren altijd vrolijk rond in de wijk. En als ze naar me lachten, was ze zo mooi, zo mooi. Met haar blonde haren, blauwe ogen die altijd straalden. Zo mooi, zo jong en zo mooi. In haar brief heeft ze geschreven dat door mannen heel haar leven was verscheurd. Maar toch heeft ze nooit gepraat over wat toen s'avonds laat was gebeurd. Het was donker, het was koud en ze sleurden haar plots van haar fiets. Haar noodkreet verdween in het niet. Ze had zo luid geschreeuwd, maar ze hadden haar hart al vermoord. Voor iemand haar kreet had gehoord. Het meisje van de buren fietste in de late uren. Altijd vrolijk rond in de wijk. En als ze naar me lachte, was ze zo mooi, zo mooi. Met haar blonde haren, blauwe ogen die altijd straalden. Zo mooi, zo jong en zo mooi. Elke dag fietste ze vrolijk voorbij en dan wuifde ze lachend naar mij. Maar nu staat haar fiets al een week aan de deur. Het meisje van de buren fietste in de late uren. Altijd vrolijk rond in de wijk. En als ze naar me lachte, was ze zo mooi, zo mooi. Met haar blonde haren, blauwe ogen die altijd stralen. Zo mooi, zo jong en zo mooi. Zo jong en zo mooi. Zo jong en zo Ja, het meisje van de buren, Helmut Lotti. En dat hadden we speciaal weggedraaid voor onze DJ Marco en onze Laura natuurlijk. Ja, ik heb al begrepen dat ons Frans Wakka hier boven mij, mijn geburen en Martineke, ook mee aan het luisteren zijn. En ik heb dan ook gezegd op MSN, ik ga voor jullie een plaatje wegdraaien. Ja, het is niet... het is een kort nummertje van een minuut en 59 secondjes. Ja, ik kan er ook niet aan doen. En het is het nummertje van de kinderkoren met het Poezenfeest. Minetje is getrouwd vandaag, in schuurtje geeft zij bal. De mensen zijn al lang naar bed en dan maken de boesjes pret. Voor dan begint het al. Zacht zuipen al de boesjes aan, ik denk wel twee dozijn. Ze buigen sierlijk voor de bruid en mouwen zacht hun blijdschap uit dat zij hier mogen zijn. De bruigomkater knevel spreekt, kom zet je aan de dis. Je snoept mijn melk zoveel je wil, op kater ik gisteren heel stil, een wordt gebakken vis. En na de dis het grote bal, hij schijnt zo van de maan. minetje vraagt toe, speel een bals en slaat haar voet om Knevels hals, zo dansen die al samen. En alle zweven door elkaar, en Maud van blijdschap luidt. De gasten hebben volle pret en juichen, lang leven Minet, lang leven Knevels Pret. Ja, de kinderkoren met het Pozenfeest. En ja, dat hadden we weggedraaid voor onze François boven mij hier en zijn vrouwtje. Ja, het was een kort nummertje, maar volgende week zal ik er een ander in zetten voor jullie. Ja, het is al 51. Ja, we zullen moeten stilaan gaan afsluiten, hè, Filippeke? Ja. Dus ik ga eerst dus die eindtune erin moffelen. Waar staat het nu weer? Hier. Hier staat het, dus die gaan we erin zetten. En dan gaan we ons al afkondigen. En dan kunnen we zelfs misschien nog een paar plaatjes draaien. Hè, ja. Totdat ze ons kicken, hè. Totdat ze ons eruit gooien, hè. Ja, voilà. Dus we gaan eerst starten. Ja, luister vinkjes, er is een tijd van komen en van gaan. Ja, we hebben natuurlijk nog wel wat de tijd, maar we gaan ons al afkondigen, want je kan nooit weten dat ze ons eruit kicken straks. En dus moeten we het nu al doen, hè? Een beetje, beter een beetje te vroeg dan een beetje te laat, hè. Ja. Zo is het, Marina. Ja, dus ik zou zeggen, ja, bedankt natuurlijk om te luisteren. En Filippeke. Inderdaad, zo is het, Marina. Ja, beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. En wij maken graag volgende week, donderdag, opnieuw een afspraak. Van 7 uur tot 10 uur draaien wij en maken wij de ambiance. Ja, zeker weten. Ja, Filippeke, jij bent bedankt voor deze avond weer. En jij ook, Marina. Jij bent ook hartstikke bedankt. Ja, we hebben dat vanavond goed gedaan, hè. We hebben ons toch goed geamuseerd, hè. Ja, het is van onze kant hier weer heel graag gedaan voor jullie. Ja, en nogmaals bedankt om te luisteren. Bedankt voor de verzoekjes. En ik zou zeggen voor straks, slaap wel. Morgen gezond weer op. En morgenavond is het natuurlijk onze DJ Marco en onze DJ Laura. Vanaf 19 uur tot 21 uur, dacht ik. Ja, tot 21 uur. Ja. 7, 8, 9, 10. Ja, nu weet ik het niet meer, hè. Ja. Dus morgenavond gewoon DJ Marco en DJ Laura vanaf... Ja, ik denk 19 uur tot 22 uur. Ja, ik ben het even vergeten. Maar goed, volgende week hoor je ons weer vanaf 19 uur tot 22 uur. En van hier zeggen wij bye bye, zwaai zwaai, doei doei. Het einde van de tweede week. Er zijn geen woorden voor. Ja, dat is la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la